Turbim jan qurbim bala kezimden baqit ko'rib yem qara ko'zimden ketting umutib mangi umutting jeben uzdim oy nazik umutting ketting Salatın sodan jaz janım lezzet alatın şamın bas koydun jaktın ayağın sende bakıttı kaydan tabamın şamın bas koydun Бақтар гүл деді біздің қырдағы жаңбыр жады да көктем жырлады өткен күндерден бүгін жоқ белгі тұрып қасыңда көрдім көктемді өткен күндерден бүгін жоқ белгі тұрып қасыңда көрдім көктемді тағы келді Сенсіз атты таң